राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2059 25 फरवरी 2003 सायं 3:30 गीतांसुर आश्रम राम वराकृतुन्नवदबन्धं परं ब्रह्मनराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सर? धन की प्राप्ति में 3 बात है, इच्छा भी हो और उद्योग भी किया जाए और प्रावधि साथ दे तो होता है। ऐसा प्रावधि जरूर नहीं, उद्योग आप साफ होता है, केवल इच्छा। भगवान बिना मैं रह नहीं सकता, ऐसा हो जाए। ये एक बात ऐसी विलक्षण है कि केवल इच्छा से भगवान ही मिलते हैं, धन नहीं मिलता, सज्जन नहीं मिलते, अनुकूलता नहीं मिलती, परिस्थिति बढ़िया नहीं मिलती, चिंतन नहीं मिलती, एक भगवान ही है ऐसे इच्छा मात्र से मिलते हैं। जैसे भगवान एक है ऐसे इच्छा एक ही हो और इच्छा न रहे तो प्राप्ति जरूर होती है, इसमें संदेह नहीं। जैसे भगवान भगवान ही है तो दो भगवान नहीं है, ऐसे इच्छा एक ही इच्छा हो भगवान मिले तो इस दिन मिलेगा, और इस दिन में नहीं मिला था तो वो जन्म है ही नहीं। इस जन्म में भगवान ना मिले तो कोई दूसरा ऐसा जन्म है ही नहीं जो भगवान मिल जाए। भगवान के मिलने का यही शरीर है, केवल इच्छा, दूसरी इच्छाओं छोड़ दे, एक इच्छा भगवान ने और कोई इच्छा नहीं, ना जीने की इच्छा है, ना मरने की इच्छा है, ना कुछ लेने की इच्छा है, ना देने की इच्छा है, केवल भगवान मिलने की इच्छा। ये कर दो तो मिल जाएगा, और यही मौका है, अभी मौका, अभी बहुत सुंदर मौका है। अभी आई पुस्तक वह आपने पढ़ी नहीं होगा, 20 लेख है, 20 ही बड़ा अच्छा है। केवल इच्छा कर लो, इच्छा केवल इच्छा चाहना, केवल भगवान और चाहना हो जरूर मिले, जरूर करके देख लो, करके देख लो। एक इच्छा है, एक लालसा मन में धारो है, और मौका है बड़ा बढ़िया। अब आ गए वह पुस्तक सबने पढ़ी नहीं है, मालूम होता नहीं पढ़ी है। सुन ले गए, सुन 20 इसमें दसवां ग्यारहवां बहुत लाभ है, पांचवा छठा बहुत लाभ है, दसवां बहुत बढ़िया चीज है, ग्यारहवां बहुत बढ़िया है। आप देखो पढ़ गए, आपने पढ़ा नहीं है, मैं अनुमान करता हूँ पढ़ा नहीं है। क्यों कह रहे पढ़ी, क्यों न पढ़ी है, सबने पढ़ी हुई ऐसी बात नहीं है, सबने न पढ़ी हुई ऐसी बात नहीं है, बहुतों ने पढ़ी है, तब से चार चार बार पढ़ दी है। लाभ जरूर होता है ऐसा संदेह नहीं है, सामग्री ऐसे मिलती नहीं है, पढ़े उन आदमियों को पता है ऐसी सामग्री है। बहुत पढ़ा भाई पढ़ी, देखो आप दसवा ग्यारहवा साधन साध्य और साधन बहुत अच्छे उपाय है, बहुत अच्छे। पांचवा लेख है, दो ही प्रश्न है, एक बनना है, इधर छोटा लेख कोई नहीं है, दो ही बनना है, बहुत चार बातें हैं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे किसी संबंध में है भगवान मेरे, चार बहुत बढ़िया चीज है। इस जन्म में प्राप्त है, इसी जन्म में, ये यही जन्म है परमात्मा की प्राप्ति का, मनुष्य जन्म और जन्म नहीं है। गाय बड़ी पवित्र होती है पर भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, हमें पूरी पड़ती है, बहुत अच्छा। दसवां लेख बहुत बढ़िया, ग्यारहवां बहुत बढ़िया, पांचवां छठा बढ़िया, जो पढ़े हो वृक्ष लेख है, बहुत पढ़कर देखो आप, मैं समझता हूँ बहुत ने पढ़ा होगा, एक व्यक्ति ने कहा मैंने चार बार पढ़ ली, मैं चार बार अपेक्षा एक थोड़ा ही नहीं पढ़ो, मेरे अनुसार अपना जीवन बनाओ, बहुत बढ़िया, दसवा लेख ऐसा बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ग्यारहवां लेख बहुत बढ़िया, ग्यारहवें लेख में कुछ नहीं करना से भगवान मिले, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, करने से मिले संसार, न करने से मिले भगवान, कुछ नहीं है, और सुन क्या है, कुछ न करने से भगवान मिले, करने से संसार मिले, बहुत अच्छे। अक्रियता से बहुत प्राप्त है, अक्रिय से कुछ मत करो। भगवान है सनय सनय उपरमेत, छठा अध्याय भीष्म श्लोक, सनय सनय उपरमेत, धीरे धीरे संसार से उपरा हो जा, धीरे धीरे संसार से उपरा हो जा, बुद्धि धृति रहते बुद्धि और धृति तुम सात्विक हो, राज उसे तुम मना करता बुद्धि से मन से निश्चय कर ले भगवान सब जगह है, फिर कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, संसार से ऊपर हो जाए। जरूर लाभ होता है, कर रही हो आप बताओ, एक पांच वाले से एक दो प्रश्न हो, एक एक बनना विचार करो, इस जन्म में प्राप्त नहीं होती और जन्म है ही नहीं, ये जन्म ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपयोगी है, मानव जन्म हो भाई हो बहन हो कोई हो, सही भाई हो बहन हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई ज्ञान हो, ईसाई हो मुसलमान हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो, मानव मात्र कल्याण है, मानव मात्र कल्याण, मनुष्य मात्र, कोई पक्षपात नहीं, बहुत बढ़िया चीज है। मैं तो कह सकता हूँ वही थी बात है, और तो मेरे हाथ बात नहीं, आप पढ़कर देखो, पांच साल है एक जोड़ो, कोई प्रश्न है एक बनना है, इधर उधर एक दो ही प्रश्न में चार बातें हैं, आपको पसंद आया कि नहीं पता नहीं, ये जो बात आई इस जन्म में प्राप्ति हो सकती है, अरे यही जन्म है प्राप्ति का, और जन्म नहीं है, ऐसी बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी साथ संबंध नहीं है, भगवान मेरे चार बार बहुत अच्छा, यह पूछा इसी जन्म में तो मालूम नहीं पड़ी नहीं, पूछ तो पड़ी नहीं, तो ये फिर ऐसे है, बहुत अच्छा, उनमें शंका हो पूछो, लिखोगे पढ़ने पर उनमें शंका होती है पूछो, इस विषय में शंका का शंका नहीं है, अभी जो प्रश्न चल रहा है उससे संबंधित नहीं है, थोड़ा अलग है, प्रश्न चल रहे बहुत अच्छी पुस्तक है, मेरे एक संतोष संकोच होता है, वह नाम मेरा है, तो मैं हमारे पुस्तक पढ़ो तो शर्म की बात है, उत्पन्न है जीवित। सामग्री तो फिर भी तैयार हो रही है, काम आएगा देखो, है पढ़ो तो काम में जरूर आ जाए। ग्यारहवा है ऐसे नहीं, बारहवा में दसवा में है, दसवा में साधक, साधक और साध्य और साधन, इस जन्म में पूछा तो मालूम पड़ा नहीं है, पता नहीं हमें। एक ही बात समझ ले कि मेरा कुछ नहीं है, एक भगवान मेरे है, मेरा कुछ नहीं। दो बात, दो ही बात कर लो, चार बात है, दो बात उसमें, मेरा कुछ नहीं है। बात को ठीक समझना हो तो उसमें लिखा है, ठीक समझना हो तो ये समझो कि आए जब क्या लाए थे, जाओ तुम क्या ले जाओगे, दो बात ध्यान दो, दो बात पर ध्यान दो, आए जब क्या लाए थे आप, नंग धड़े छोड़ में आया सोचते थे, यहां आकर सीधा सके मेरा क्या है, एक ही बात में निहाल हो जाती, मैं कुछ नहीं। आए जब क्या लाए और जाओगे तो क्या ले जाओगे, दो बातों पर विशेष ध्यान दो, विशेष ध्यान दो। बहुत लाभ की बात, कुछ नहीं लाए, ऐसा कुछ नहीं ले सकते तो मेरे क्या हुआ, भगवान हमारे साथ है और भगवान के सिवाय कुछ लाए नहीं, अरे उस जगह नहीं। उनमें शंका हो पूछो, पुस्तक पर भी हो और जो शंका हो तो पूछो, दो बात ध्यान दो, साथ में क्या लाए क्या ले जाओगे, कुछ नहीं लाए कुछ नहीं ले जाओगे, दो बात विशेष ध्यान दो, साथ में क्या लाए और क्या ले जाओगे, अपना मानते हो, बाप को अपना मानते हो, बेटे माँ को अपनी मानते हो, परंतु याद नहीं है, इतने बेटे कोई बता नहीं सकते मेरे को याद है, बाप को जान सकते ही नहीं, जान सकते ही नहीं, मानना ही पड़ता। गीता माया न मे विदु सुरगणा प्रलोगना महर्षय, क्यों हम आदि से देवाना, मैं सब आदि हूं जो कह देना है। माँ के समय तो पूरा पड़ गया था शरीर, पिता के समय तो मुंह नहीं था पानी नहीं, क्या जाने पानी बूंद क्या जाने, माँ का तो पूरा शरीर बन गया, पर कोई माँ को जाए तो बताओ, मान सकते हो जान नहीं सकते। जान नहीं सकते, पिता को जान सकते ही नहीं किसी तरह से, माँ को भी नहीं जान सकते, मानना है। अपनी चीज कोई नहीं है। आप बताओ इतने बैठे हो, आपकी क्या चीज है? आपकी क्या चीज है बताओ? आपके साथ में रहे, आप जिनके साथ रहो, आपके साथ रहे और आप उनके साथ रहो, ऐसा है ना? उतर दो, ऐसा उतर दे, उतर। आपकी क्या चीज है जो आपके साथ रहे, आप उनके साथ रहो? बोलो, सब बोलो, कोई जिनके मन में हो। आप बात है, जैसे मान लो हमारा कुछ नहीं है, यह शरीर में मना नहीं है, ये छूट जाएगा, ये लोग बनाएंगे, बताओ भाई अपनी क्या चीज है? अपनी क्या चीज है? एक बात पर विचार, एक बात पर विचार करो, अपनी क्या चीज है? चार बात है, चार एक बात, अपना क्या है? अरे क्या लाया है, क्या ले जाओगे? खूब विचार करो, पूछो भी साधना कुछ नहीं था शुरू करे, लाए कुछ नहीं, तो आप भी कुछ है ही नहीं चीज। आपके नहीं है उसको अपना अपना माना है, जो आपके साथ है आपका है उसको अपना नहीं माना है, कोई बात है। हमारे भगवान है, वे सदा साथ में रहते, वे सदा साथ में, पशु पक्षी बना तो, घास बना तो, वृक्ष बन जाओ तो भगवान साथ में है। उसके सिवाय कोई आपके साथ में रहने वाली चीज नहीं है, परंतु वो भगवान को जानते नहीं, भगवान से विचार भी नहीं, इनमें कोई बात है क्या? मेरा मेरा क्या है? ये जो चार बातें हैं, मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक ही बात हूँ, एक। तो ये जो बात है, तो ये इन चारों साधनों को, इन साधनों का क्रियात्मक स्वरूप क्या है? मानो क्या केवल इनको स्वीकृति ही साधन है? अरे क्रियात्मक है। और यदि स्वीकृति है तो वो कैसे हो? अपने चीज क्या है? हाँ, तो इसके लिए क्या साधन है? क्रियात्मक साधन बताओ। क्रिया तुम साधन बताते हैं, या स्वीकृति है तो स्वीकृति कैसे हो? देखो, क्रिया और पदार्थ ये दो प्रकृति का है, ये परमात्मा का है ही नहीं। क्रिया से भगवान नहीं मिलते, पदार्थ से भगवान नहीं मिलते। दो चीजों रुपया खरीद लो, ऐसे भगवान खरीदे जाते। क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति के हैं, प्रकृति के, प्रकृति के, प्रकृति के है ही नहीं आपका। बोलो, बात बोलो, शंका करो, शंका करो, शंका खुलेगा, विषय खुलेगा। आपकी कहां शंका, मेरे को पता है क्या है, आप बोलो तो पता लगेगा। क्रिया और पदार्थ दो प्रकृति है, प्रकृति तो बहुत ही बात पुस्तक बहुत ही कई और पदार्थ पढ़ते हैं पुस्तक पढ़ी हो तो ऐसी प्रश्न नहीं हो सकता प्रश्न होता पढ़ी नहीं पढ़ी थी याद नहीं है समझे नहीं है बताओ स्वीकृति कैसे हो क्रिया और पदार्थ तो प्रकृति है हा? और ये बात समझ में आती है हा? तो अब ये स्वीकार कैसे हो स्वीकृति हो गई फिर अब बात ठीक है देखो थे नहीं बोले ये बोले था बोलना चाहिए था मैं जो लिखी है मैंने बोलना चाहिए क्या बोलते है अभी तो सुनो क्रिया मात्र भगवान के लिए करो जप करो ध्यान करो कीर्तन करो पढ़ो ये काम करो इन बातों के पढ़ने से प्रकृति का है ये दोनों क्रिया पदार्थ समझ में आ जाएगा पढ़ने करो जब करो ध्यान करो कीर्तन करो सत्संग करो प्रश्नोत्तर करो पशु पढ़ो यह क्रियात्मक है यह क्रियात्मक करो इन क्रियात्मक करने से ये बात समझ में आ जाएगी लिखी है ये बात लिखी है समझ जरूर आ जाएगी क्रिया और पदार्थ है प्रशंसा है ज्ञान वाले तो ऐसा है कुछ मत करो क्रिया और पदार्थ जरूरत नहीं ना क्रिया ना पदार्थ सब जाओ पर यह शक्ति आवेगी जब ध्यान कीर्तन सत्संग करने से ये क्रिया करने से ये बात समझने के लिए भजन करो जप करो कीर्तन करो पशु पढ़ो सत्संग सुनो और पशु पढ़ो ये खूब आवेगी अच्छी तरह से ऐसे पुस्तक पढ़ने से खूब अच्छी तरह से कई बार आई है ये बात कई बार जप के विषय में पूछा है आपने कहा ना जप करो ध्यान करो तो पूछा है कि कोई सरल विधि आप बताओ कोई ऐसी विधि बताओ जप करने की जिससे ये हमारे अनुभव हो जाए और सुनो भाई अब प्रश्न आया है ऐसा जप बताओ सुना ध्यान दे सुनना ध्यान देकर सुनना कैसे ऐसा जब बताओ जिस जब करने से ये बात आ जाए ठीक अब जब बताता हूँ जब ध्यान देकर सुनना सभी सब सावधान सुनना जब करो हरे राम राम करो कृष्ण कृष्ण करो जो आपको प्यारा लगे जो आपको ठीक लगे जो आपको इष्ट हो जो चाहो वो नाम जप करो जप करो ना तो गिनो और मन से गिनो मन से गिनो तो भूलो नहीं बीच में एक माला फिर एक माला एक माला बेचे मन अगर मन दूसरे तो ठीक नहीं फिर शुरू करो एक दो तीन चार पांच छ सात आते ही मन गया टूटी तो छोड़ दो एक दो तीन चार एक बड़ा फेर दो आप बुरे ही मत करो उसका बुरा मत सोचो बुरा ये हृदय में स्थान मत दो साक्षात भगवान है सब भगवान है भगवान सूर बनेंगे तो सूर के लायक ही काम करेंगे सिंह बने तो कैसा काम किया आंतरियों को लेकर कड़े में ले ली मनुष्य को मार करके मुर्दे के हाथ लगा तो स्नान करना चाहिए उस मुर्दे के आंतर कड़े में गाल दी ये कोई काम बहुत बढ़िया है क्या? पंखे उतारे तो वैसे काम करे, जैसे अवतार लिया है वो करे। अगर कोई आपकी कहे निंदा करे तुमने बुरा काम किया तो सब दस के बया हो गए, ऐसे हो तो गया, गलती हो गई, अब मैं नहीं करूंगा। ये माँ है ना, माँ के समान दयालु कोई नहीं होता है। लड़का करे अभी करता है और माँ मारते है, माँ अब नहीं करूंगा, नहीं माँ अब नहीं करूंगा। महाराज हाथ में लकड़ी ढीली हो जाए, यशोदा मैया कर दी श्री कुशासन, क्यों रे लाला ऐसा करेगा, मिट्टी खाएगा। दोनों आता हूँ हाथ पकड़ लिया और शरीर मान से हिड़ दे, मन से हिड़ा उसे एक माना समझे ना, नहीं समझे तो पूछो, ये बात समझ में नहीं आए तो पूछो। एक मना आठ बोल में एक मना सुखो दिया वे, एक मना पूरी हमें घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा लग जाए, पर तो बीच में कोई आवे नहीं और मन से ही गिनो और मन से ही नाम लो, मन से ही गिनो एक बड़ा। नहीं समझे तो पूछो, बस समझ नहीं तो पूछो। नहीं समझ नहीं तो पूछो, नाम भी मन से गिनती भी मन से। हम है नहीं बढ़िया नहीं माला नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हर तो नाम और गिनती भी एक माला पूरी कर दो, एक माह भले आध घंटा लगो घंटा लग जाओ, घंटा लग जाए तो कोई पता नहीं, एक माला समझे नहीं। समझ में नहीं भैया, समझ में आए तो पूछो। एक माला बताया है, हाँ। आज कर ले, फिर कल कोई बात हो तो पूछे। कल बता देखो, एक माला में घंटा भर लग जाए तो कोई अर्ज नहीं, डेढ़ घंटा लग जाए दो घंटा लग जाए तो कोई अर्ज नहीं, एक माला पूछ जहां मंत्र बजाया छोड़ दो, फिर एक दो और जहां मन दूरी से चला गया और छोड़ दो, फिर एक दो करो, ऐसे एक बना करो, एक बना। जबरी बात पूछी आपने, जबरी बात कही है, जब उसने करा उसने करो, आपने पूछी हुई कही है, कि हमने ये किया है, ये आप जो विधि बता रहे हैं ना, इस विधि से तो करके देखा है, इसमें ध्यान संख्या पर जाता है, संख्या और मैं जरूर संख्या पर जान दो, संख्या याद है और बात नहीं याद है, नाम और संख्या याद है, ले जाओ संख्या पर जाओ खुल ले, आप कर लो संख्या नाम के सिवाय तीसरी बात ही आनी चाहिए, संख्या दो फिर पूछो। कलकत्ते गोविंद भवन में मैंने कहा तुम ज जैसा चाहो वैसा बता दूंगा। मैंने कहा आप कहो जैसा भाव है तो बता दूंगा। तो एक भाई बोले दादाजी हम कुछ भी ना करें तो कुछ भी ना करो, कुछ भी ना करो परमात्मा मिल जाएंगे। और बात भी आंसर बात है कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना कर देखो, कर देखो। ऐसे पूछे आवाज भाई जो आगे जब बताओ जब बता आप पूछो। और एक बात करके देखो आप जरूर लाभ होगा, होगा जरूर लाभ होगा संदेह नहीं है करके देखो। एक माला कभी सुनूंगा एक माला समझ गया ना बात बस अब करके देखो। कल बता दो भाई मैंने कहा एक माला करी दो तीन माह करूं बहुत ही बढ़िया कम से कम एक माला। एक भाई पूछते हैं कि हम चुप साधन करते हैं और हम बहुत देर बहुत घंटों तक बैठ सकते हैं, वर्षों से हम कर रहे हैं पर अभी तक अनुभव नहीं दिख रहा है हमें। मत वो मैं तो अनुभव ही बताओ यहाँ पे छोड़ संख्या में दो संख्या में जान लो एक माला कर तो लो। अनुभव नहीं नहीं सही अब नए सिरे से करें अनुभव नहीं हो नहीं सही संख्या में जान लो। इस भाई का ये दूसरी बात है कि चुप साधन में बैठते हैं कुछ न करने में और बिल्कुल उसमें खो जाते हैं घंटों तक बैठे रह सकते हैं इसमें पर अभी तक उसका तत्व का अनुभव नहीं हुआ है। कोई बात नहीं तो इसके लिए आप बताओ क्या करना चाहिए। मैं कहूँ आप बात निगाह रखो बीच में कुछ चिंतन नहीं होना चाहिए। अच्छा बीच में कुछ भी चिंतन हो नहीं होना चाहिए। जवाब दो आप इधर चुप साधन करो ये चुप साधन घंटों तक बैठते हैं महाराज जी घंटों से बैठो दो घंटा बैठो दो घंटा तीन घंटा सुबह दो तीन घंटा शाम को इतनी देर आ गया हूँ निश्चिंत होकर हम आपके सामने बैठ सकते और बरसों से बोले बोले आप जितनी देर आपकी आज्ञा हो उतनी देर हम बिल्कुल निश्चिंत होकर सामने होकर बैठ सकते और घंटों का अभ्यास है और प्रतिदिन का बरसों से कर रहे हैं पर भी बोले बड़ी करना हमारे हाथ में कोई याद नहीं आप बिल्कुल निराश हो रहे हैं कि हमारे को अभी तक जो अनुभव होना चाहिए हुआ नहीं है तो हमारी क्या बीच में निगाह रखो कोई बात याद नहीं आवे क्या कोई याद नहीं आती है तो किए जाओ किए जाओ किए जाओ। देखो भैया सुनो सुनो पहले सुनो मेरे ये बात समझ में नहीं आई है घंटा हो तो करते हैं कुछ भी याद न आवे और फायदा ना हो ही नहीं सकता। बोले शांति रहती है हमारे और हमें कुछ याद नहीं रहता है शांति में एकदम बैठे हैं। शांति परमात्मा स्वरूप है ये शांति परमात्मा का स्वरूप है। हाँ बिल्कुल मैं शांति मिराजी मत होना शांति मिराजी हो तो परमात्मा नहीं मिलेंगे शांति में राजी हो गए तो परमात्मा नहीं मिलेंगे। राजी बताओ बोले हमें उसमें संतोष नहीं है उस शांति में हम और आगे बढ़ना चाहते हैं अब हमारा क्या करें। बोलो खे जाओ बड़े फायदा होगा कर्म योग का फल शांति है निहाय का मान या सम्मान मास्टर निष्प्रिय निर्ममो निरंकार है शांति मत गच्छति गीता में लिखा है एक तरफ श्लोक दूसरे आते गए एक तरफ और ऐसी ब्राह्मी स्थिति मेरा कहना नहीं है भगवान का कहना है अब ब्राह्मी स्थिति हो जाएगी। बोले नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा, ये चाहते हैं, अभी तक ये हुआ नहीं हमारे। इस बात से बहुत इनके बेचैनी है। देखो भैया, हमारे को विश्वास नहीं होता है, और आप करो तो कर दो, फायदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शांति जरूर मिलेगी, भगवान ने कहा है, मेरा कुछ नहीं है। ब्याह काम आना, सुनो, ब्याह काम आने सरमान मास्टर इंडस्ट्री है, निर्मम निरहंकार है, सर शांति वादी गति, भगवान के वजन है, हमारे नहीं है। और शांति में क्या होगा, ऐसी ब्राह्मण स्थिति ब्रह्म स्थिति हो जाएगी, ब्रह्म स्थिति हो जाएगी, ऐसा ब्राह्मण बहुत राम से हो गए, ऐसा ब्राह्मण स्थिति पात्र नहीं नाम प्राप्त बहुत नहीं होगा। यह कामान या सरमान निर्मो निरहंकार जरूर होगा, भगवान के वचन है, मेरा विश्वास नहीं होता है, पर आप करो और करो, कुछ भी चिंता न हो, कामना छोड़ो, यह कामान या सरमान निर्मो निरहंकार जरूर शांति मिलेगी, संदेह ही नहीं। याद करो, अहंकार नहीं हुआ है, ममता नहीं है, किसी जगह ममता नहीं है, कोई शरीर में दिल में, और निरहंकार अहंकार नहीं है, अहंकार भी नहीं है, निष्प्रिय स्प्रिया नहीं है, कामना नहीं है, तो भगवान की वजह झूठे और नहीं होते, शांति में दिखाई होगा, जरूर होगा। देखो भाई, एक तुम्हारी बात रही है भगवान रही, भगवान की बात तुम्हें जचती है, तुम्हारी बात जचती नहीं है, निर्मम निरहंकार शांति न मिले, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कभी। शाश्वत शांति का अनुभव नहीं है, खुशी होती है, उसमें राजी होते होंगे, उसमें राजी होते होंगे, सुनते नहीं बात मेरे से पूछे, तुझे बात तुझे करे, हाँ देख लो, अभी अभी अभी देख लो, बात मेरे से पूछे, मैं क्यों बात तुझे करे, ये है नहीं, तुम्हारा है ही नहीं है, कम से कम मेरी बात तो सुना है, मेरी बात सुनता नहीं तो बात करता है, ये बात है नहीं भैया, विश्वास होता ही नहीं है, है नहीं, है नहीं, अखबार देख लिया, अखबार देख लो, तीन चार बार हुई है, फिर भी तुम बात करे, फिर भी तुम बात करे, लखन है, लखन है, झूठी बात है, तरीके से मान ले, भगवान की बात झूठी है, सच्ची है, नहीं मानेगा, छोड़ा खेलता नहीं, मैं बिकाई को नहीं है, बिको को नहीं, मारवर शब्द है, मैं बिकाई को नहीं, मैं बिको को नहीं, मारवाड़ी मारवर शब्द, छोड़ रहे ना खेलते साथ में, नहीं होगा, मेरे को भी बिको को नहीं है, तो मैं बिकाई को नहीं, मतलब मैंने बेचना चाहो तो बेच, मैं अबार देख लिया, अबार दो तीन बार हुई, तीन बार बात तो पूछ रही, मैं कह बात दूसरे पर है, लखन है, सुनाओ भाई, सुनाओ, देरी हो गई,